Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. 4 op de 10 dansers had afgelopen jaar te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat bleek onlangs uit onderzoek. En iedereen in de sector weet dit. Het is al jaren het geval. De minister van Sport, Connie Helder, is de persoon die met de aanbevelingen iets moet gaan doen. En ik spreek haar zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst een mesaanval op een groep kinderen in Frankrijk. Daarover meer het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In het oosten van Frankrijk, in de stad Annecy, heeft een man kinderen aangevallen met een mes. Er zijn meerdere gewonden. Een aantal van hen zou in levensgevaar zijn. Het gaat om jonge kinderen van zo'n 3 jaar oud. Contact met correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, er is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld over hoeveel gewonden er nu precies zijn. Wat weet jij? Nou, rond 9:15 vanochtend verscheen er een onbekende met een mes inderdaad op een speelplaats, een soort park aan de rand van het meer van Annecy. En de man ging daar met dat mes de kinderen die daar waren te lijf. De voorlopige balans op dit moment is dat er 6 kleine kinderen gewond zijn geraakt. 3 van die kinderen zijn in levensgevaar. Het zijn kinderen van ongeveer 3 jaar oud, wordt hier gezegd. En er is ook 1 volwassene gewond geraakt. Er was een jonge vrouw bij die zag hoe dat gebeurde. Hij heeft de barrière du park il a poignardé une petite fille et après quelqu'un dans une enfin un bébé dans une poussette. J'ai cru que c'était vraiment une blague et pas du tout en fait. Enfin il avait vraiment un vrai couteau au début, j'ai cru que c'était un jouet mais quand là j'ai entendu le cri de la maman Nou, deze jonge vrouw zag de man over een hek klimmen om het park om de speelweide binnen te gaan. En daarna viel hij met dat mes een klein meisje aan. En daarna zag ze dat hij afliep op een baby in een kinderwagen. Ze dacht eerst nog dat het een grap was, dat het mes een speelgoedmes was. Maar dat bleek dus niet zo te zijn, want dat wist ze toen de moeder op een gegeven moment begon te schreeuwen. Er was ook een getuige bij die zag hoe de dader daarna overmeesterd werd door de politie. En dat was op het moment dat de dader een volwassen man aanviel. Ça tombe par terre et là c'est là qu'il commence à il y en a un qui tire sur la personne et après il ressaute sur le papy et le poignard d'une deuxième fois. Nou, de dader viel dus een ouder man in het park aan met zijn mes. Toen werd hij neergeschoten door agenten die daar waren. Daarna slaagde de dader in om diezelfde man nog een 2e keer met dat mes aan te vallen. Toen heeft de politie opnieuw het vuur geopend en toen kon de dader worden uitgeschakeld. Heftige verhalen van die ooggetuigen. Wat weten we over de dader? Niet zo heel erg veel. Hij is dus aangehouden. Hij is gewond omdat hij neergeschoten is. Het zou een Syriër van begin 30 zijn. Hij zou onbekend zijn bij politie en justitie. En het zou gaan om iemand die asiel heeft aangevraagd in Frankrijk. De Franse premier en de minister van Binnenlandse Zaken zijn onderweg naar Annecy. En in het parlement werd vanochtend een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. À respecter une minute de silence pour eux, pour leur famille, pour que nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Je vous remercie. Geeft dit aan Frank hoe groot deze aanval is voor Frankrijk? Ja, absoluut hoor. Je merkt toch wel dat er een hele schokgolf door Frankrijk gaat. Als je het afmeet naar alle reacties die er zijn. Naar televisiezenders die nu live uitzenden. De politieke reacties die er komen ook. De minister van Binnenlandse Zaken en de premier willen allebei vanmiddag afreizen naar Annecy. Ook nog om ter plekke polshoogte te nemen. Ja, en dat er zo'n schokgolf komt heeft eigenlijk 2 redenen. Ten eerste heeft Frankrijk natuurlijk een recent verleden met terreuraanslagen. We weten niet wat de motieven nu zijn van de man om dit te doen. Maar de angst is natuurlijk groot voor nieuwe terreuraanslagen. Aanslagen in Frankrijk, dus daarom wordt er ook zo gereageerd. En de tweede reden dat er zo ontzettend veel verontwaardiging is, heeft natuurlijk te maken met de leeftijd van de slachtoffers. Het gaat allemaal peuters, hele kleine kinderen, rond de leeftijd van 3 jaar. Correspondent Frank Renaud. Zedendelinquent Donny M. heeft niet de goede zorg gekregen in de periode voordat hij de 9-jarige Gino ontvoerde en vermoordde. 4 inspecties concludeerden dat hulpverleners en organisaties steek hebben laten vallen. Donny M. was al eens veroordeeld voor kindermisbruik. Omdat bij zijn behandeling niet goed werd samengewerkt, was niet voldoende duidelijk dat hij opnieuw een zedenmisdrijf zou kunnen begaan. De 9-jarige Gino werd vorig jaar juni ontvoerd in Kerkrade en later doodgevonden bij de woning van Donny M. Rusland en Oekraïne melden voor het eerst dodelijke slachtoffers na de dambreuk in de Dnieper. In het bezette deel van de regio Gerson zijn volgens Rusland 5 doden gevallen. Oekraïne spreekt van 3 doden. In het gebied staat nu zo'n 600 vierkante kilometer land onder water.

Het is nog druk op de wegen. Op de A6 in Flevoland, van Almere naar Lelystad, staat tussen Almere Oostvaardes en Lelystad 5 kilometer door een bermbrand. 25 minuten extra kost je dat. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten vertraging door vele Duitse toeristen. De A15 Nijmegen-Rotterdam, tussen Arco en Sliedrecht-Oost, 20 minuten extra. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A29 richting Rotterdam zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. A73 richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Malden en Nijmegen 10 kilometer en 25 minuten vertraging. En de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Tussen Knoppen ten Essen en Geleen een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. Ster. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Wie wel eens vanaf Schiphol vliegt, kent hem misschien, die reusachtige klok met een mannetje die de wijzer schildert. De maker daarvan maakt een basis wereldberoemd en maakt nog veel meer opmerkelijke kunst. Die wordt tentoongesteld in het Museum Voorlinden, maar Maarten zelf, die zit zo meteen bij mij aan tafel. Ook dit uur aflevering 1 over een serie voor strijders tegen de slavernij. Maar nu eerst die andere strijd, strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. De Nieuwsbv. Twee weken geleden werd er een schokkend rapport uitgebracht over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Zwijgcultuur in de danswereld rond grensoverschrijdend gedrag. Hoe hoger je komt, hoe meer grensoverschrijdend gedrag. Een ander iets wat ik ook echt wel opvallend vond. Mannen behoorlijk vaak slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Het is bewezen door een topteam. Dus het is ook een beetje erkenning als ik het zo hoor. Zeker erkenning. Bijna 4 op de 10 dansers had het afgelopen jaar te maken met tenminste 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bij 11% gaat het om seksueel wangedrag. Van toespelingen tot betasting en ook verdergaande handelingen. Bij 2/3 van de gevallen ging het om mannelijke slachtoffers. Het rapport dat ligt er, maar wat nu? Hoe wordt de danswereld een veilige plek? Daarover ga ik praten met de minister van Langdurige Zorg en Sport, Connie Helder. Mevrouw Helder, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, bijna 4 op de 10 actieve dansers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met tenminste 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bent u ook zo geschrokken van het rapport? Nou ja, we hadden natuurlijk wel onze vermoedens. En dat is ook precies de reden waarom ik de opdracht voor het onderzoek had gegeven. Maar als je deze getallen ziet, ja, dan schrik je echt wel. En als je ook nog met de slachtoffers spreekt, dat heb ik ook gedaan inmiddels, ja, dan komt er toch echt wel een heel ernstig beeld naar voren over de danswereld. En dat moet echt veranderen. En toen u met de dansers sprak, wat heeft u het meest geraakt? Ja, het meeste wat je raakt natuurlijk is dat ze, ik hoorde net al in de intro, weet je, zwijgcultuur. Het is ontzettend moeilijk om naar voren te stappen. En we hebben hele moedige dansers die naar voren zijn gestapt en hun verhaal hebben gedaan. En op die manier zijn we er ook achter gekomen. Maar degenen die hun verhaal doen, die hebben het ook hartstikke zwaar op dit moment. En ze worden er echt op aangekeken. Dus het is op dit moment heel erg belangrijk. Want als je het niet weet, kun je er ook niks aan doen. Dat er meer dansers naar voren stappen. En dat we meer van deze verhalen horen. Maar het is natuurlijk ook heel zwaar, als je dit soort dingen hebt meegemaakt, om weer opnieuw je verhaal te vertellen. Hè. Dat is natuurlijk ook iets wat je weer allemaal opnieuw doormaakt. Ja, maar hoe is het mogelijk dat grensoverschrijdend gedrag zo vaak voorkomt in die danssector? Ja, het is een hele bijzondere sector. Hè. Het is natuurlijk een sector die ontzettend breed en ook heel versnipperd is. Denk bijvoorbeeld aan de sport. Hè. Je kunt dansen als sport doen, bijvoorbeeld stijldansen als sport. Maar het gaat ook over de balletacademies en het gaat natuurlijk ook over alles daartussenin. Maar ook over privélessen bijvoorbeeld. En het is een wereld in de cultuur, het is een wereld in de entertainment, in de sport. Maar ook het onderwijs zit er hierin. Dus dat is een hele brede en versnipperde wereld. En ik denk een van de belangrijkste dingen die ik ook geleerd heb uit het onderzoek, is dat ook de omstandigheden waaronder jonge kinderen in trainingssituaties, in onderwijssituaties in aanraking komen met de daders, ja, dat dat heel vaak ook gaat om situaties waarbij ze echt geïsoleerd zijn. En ja, ook wel normaal vinden wat ze gebeurt. Dus niet merken dat het abnormaal is wat er gebeurt. En eigenlijk ook geen steun in de omgeving hebben. Ja, u schetst al de grote problemen en de grote versnippering. Maar de vraag is natuurlijk, wat moet er gebeuren? En 2 weken geleden hadden wij klokluider Kim Koumans te gast over het rapport. En dit is wat zij graag zou willen. Wat ik heel graag wil, is dat er sowieso een opvolgingscommissie komt. Naar aanleiding van dit rapport, dat de aanbevelingen worden opgevolgd, waar ik natuurlijk zelf graag ook onderdeel van wil zijn. En ik wil eigenlijk een hele aparte toezichthouder voor de gehele danssector. Ja, in het rapport staat dat er op dansscholen niet alleen duidelijke regels moeten gelden, maar ook strakker toezicht moet komen op die naleving van die regels. Volgens Kim moet er 1 toezichthouder komen. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben het in ieder geval mee eens dat we moeten zorgen dat het echt heel erg gaat veranderen. Ja, dat betekent dat we ook in die versnipperde wereld moeten zorgen dat we op al die plekken de dingen doen die we goed moeten doen. We moeten zorgen dat er een goed meldpunt is waar dansers ook echt naar voren durven te stappen om erover te praten. En ja, we moeten het ook hebben over dit soort aanbevelingen. En ik denk heel erg aan ook wat er gebeurd is in de turnsporten. Ook daar zijn heel erg misstanden geweest. En je zag dat er echt ook een hele verandering van de cultuur moest komen binnen de turnsport. En dat is iets wat je met elkaar moet doen. En het helpt natuurlijk als je een goede toezichthouder hebt. Nou, die groeipijnen, noem ik het een beetje, van de sector, dat hebben we ook in de turnsport gezien. En ja, daar gaan we nu in de danssector ook aan beginnen. Dus we nemen alle aanbevelingen heel serieus. En ik ga volgende week een brief naar de Tweede Kamer sturen. En doe ik ook samen met mijn collega van OCMW. Om aan te kondigen wat de acties zijn die we ook gaan doen om dit aan te pakken. Want dat vind ik echt belangrijk, dus dat we dat echt aanpakken. Het moet echt veranderen. En wat is dan de grootste aanbeveling in die brief die u gaat sturen? Ja, het zijn er eigenlijk 3. Hè? Dus we gaan vooral kijken naar hoe kunnen we nou dat hele trainingsklimaat en dat onderwijsklimaat in de zorg, of in de zorg, in de sport, in die danssector echt veranderen. In die verschillende sectoren van de dans. Het zijn dus hele verschillende sectoren. We gaan zorgen dat er een goed meldpunt komt. Ik heb de danssector zelf al gevraagd om met elkaar de organisaties samen te brengen. Om die versnippering tegen te gaan. Dat heet de Dansalliantie. Dat is een plek waar dansers naartoe kunnen, ook betrokken partijen, voor informatie over die veilige omgeving. En we gaan zeker ook kijken van hoe we daar toezicht op houden. Ja, u zegt het al, die versnippering, dat is eigenlijk ook wat betreft dit rapport. Want dit rapport ligt bij meerdere ministeries. U bent minister van Sport, maar het valt ook onder staatssecretaris van Cultuur en Onderwijs. Lukt het dan om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Jazeker, maar we moeten wel oog hebben voor de verschillende sectoren. En bij onderwijs is het niet alleen de cultuurkant, de media- en cultuurkant, maar ook de echte onderwijskant met de, bijvoorbeeld de balletacademies. Daar moet ook het een en ander anders gaan in de toekomst. En jazeker, dat lukt ons. En zelfs ook nog met de regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook met haar werken we samen om te zorgen dat we het tij echt gaan keren, want dat moet. Ja, het moet zeker. En het rapport schrijft ook over die enorme zwijgcultuur in die danssector. Dat doorbroken moet worden. Maar hoe kan je een cultuur veranderen? Ja, dat gaat niet in één keer natuurlijk. Hè. Dit is een patroon wat al jaren bestaat, decennia lang al bestaat. Waarbij mensen die zelf in die cultuur zijn grootgekomen en bijvoorbeeld trainer zijn geworden, eigenlijk hetzelfde gedrag weer vervolgens vertonen voor de nieuwe generatie. En ik vind het heel belangrijk met de collega's dat we die cirkel doorbreken. En dat zal niet in één keer gaan. Dat betekent ook dat de sector zelf tot inzicht moet komen, het anders moet doen. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat we het doen en dat we ook snel genoeg stappen maken. Ja, de sector moet er zelf ook achter komen, mevrouw Helden. Maar veel dansscholen wilden niet meewerken aan dit rapport. Dat is toch raar? Nou, dat is niet fijn, dat vind ik ook. En dat is echt jammer, want je kunt pas iets veranderen als je het ook echt weet en dat je het ook inziet. Dus dat is een van de dingen waar we natuurlijk oog voor moeten hebben. En dat we daar ook de dansscholen niet mee weg laten komen, dat moet ook echt anders. En want die zwijgcultuur, dat was inderdaad het opvallende ook in het onderzoek, dat zo ontzettend sterk is. En ik denk dat ook, en nogmaals wil ik ook benadrukken dat ik enorme bewondering heb voor de dansers die nu wel naar voren stappen. Je moet echt iets overwinnen in deze cultuur. Maar het is zo belangrijk dat ze dat gedaan hebben. En dat ook meer mensen naar voren stappen. Ja, het was al gek, vond ik, dat die dansscholen niet mee wilden werken, of velen niet mee wilden werken aan dit rapport. Maar het is ook zo dat iedereen gewoon een dansschool kan beginnen. Is daar niet meer professionaliteit nodig? Nou, het zijn allemaal dingen waar we naar aan het kijken zijn. Hè? Dus we kijken ook heel erg wat is natuurlijk in het turndossier gebeurd. Professionalisering van de trainers, eisen die je kunt stellen aan. Bijvoorbeeld als je een zaaltje huurt, dat je ook kunt kijken wat gebeurt daar in dat zaaltje. En want zo gaan veel dansscholen natuurlijk ook te werk. Maar ook kijken wat de sector zelf daar ook in wil veranderen. En want het is natuurlijk het meest krachtige als ook het inzicht in de sector zelf verandert. Dat ze zelf zeggen, wij vinden dat dit op een andere manier moet. En we willen ook laten zien dat je ons kunt vertrouwen. En dan pas gaat het echt werken. Dus de sector moet meewerken. Maar u zegt ook van dansers moeten vooral hun verhaal vertellen en durven vertellen. Ze moeten een stapje naar voren doen. U vindt dat belangrijk. Waar kunnen mensen zich dan melden? Ze kunnen zich op dit moment melden onder andere bij de Dansalliantie. En er is sowieso ook nog het Centrum voor Veilige Sport als het om dansers in de sportsector gaat. Dus daar kunnen ze zich melden. Ze kunnen daar ook informatie vinden voor de mogelijkheden afhankelijk van wat ze is overkomen. En ook contact met lotgenoten. Ik denk dat dat laatste ook heel erg belangrijk is. Goed, dank u wel, minister van Sport Connie Helden. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De Amerikaanse rapper en hiphop-legende Tupac Shakur die heeft 26 jaar na zijn dood dan toch een ster op de Hollywood Walk of Fame gekregen. Tupac verkocht 75 miljoen platen en wordt nog door velen gezien als een van de meest invloedrijke rappers aller tijden. Maar hij was ook nog eens acteur, hij was ook nog eens dichter. Ja, en ik ga erover praten met taalwetenschapper Steven Gilbers, die gepromoveerd is op de spraak- en de rapstijl van Tupac. Ja, Steven, daar is hij dan. Die ster. Eindelijk die ster. Wat vind je ervan? Eindelijk. Ja, ik vind het meer dan verdiend. En eigenlijk, nu het er is, vraag ik me af waarom het al niet jaren geleden is gedaan. Maar goed, dat is altijd achteraf, 2020 hindsight. Ja. Maar ja, nee, het is meer dan verdiend dat Tupac eindelijk die erkenning krijgt op de Hollywood Walk of Fame. Ja, zijn halfzus was ontroerd. En dit zei ze bij de onthulling van die ster gisteren in L.A. It fills my heart with honor to stand here today representing the Shakur family. Yeah. Tupac knew deep down that he was always meant for something great. And as his little sister, I had the privilege to watch that greatness unfold. Ja, ze zegt Tupac wist dat hij bestemd was voor iets groots. Ik heb dat van dichtbij zien gebeuren. Wat is de nalatenschap van Tupac volgens jou? Ik denk dat die heel erg groot is. Het is inmiddels, je zei al, 26 jaar. Hij zou volgende week zou die 52 worden. Ja. Hij is overleden toen hij 25 was. Hij is vermoord. Dus het is al. Hij is vermoord, inderdaad. Tragisch om het leven gekomen in Las Vegas. Maar ja, hij is inmiddels al langer dood dan hij geleefd heeft. En uiteindelijk is zijn rapcarrière maar 5-6 jaar heeft dat maar geduurd. Zijn carrière in de spotlight, zeg maar. En alsnog, zoveel jaren later, is hij nog enorm relevant tot het punt dat Radio 1 me belt als hij een ster krijgt op de Walk of Fame. Ik denk dat Tupac nog steeds wereldwijd een van de meest iconische rappers aller tijden is. En ook buiten de hip-hop zou je kunnen zeggen dat het een van de meest iconische artiesten is. Die echt een impact heeft gehad. Ja, wat maakt het relevant? Ik denk dat hij in zijn werk. Hij zei altijd dat hij, he always talked about keeping it real, heel authentiek zijn. En ik denk dat alles wat hij heeft gemaakt daardoor heel tijdloos voelt. Het voelt niet per se heel erg trendy van het moment aan of iets dergelijks. Hij heeft teksten geschreven die heel sociopolitiek geëngageerd waren en die nog steeds relevant zijn vandaag de dag. Maar ook gewoon party anthems over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan, mannen onder elkaar met elkaar omgaan. De thema's die hij aanraakte en de emoties die hij daarbij kon uitdrukken en de snaren die hij raakt bij zijn publiek. Ik denk dat die gewoon tijdloos zijn. En dat is natuurlijk wel voor meer artiesten het geval, maar ja, bij Tupac heeft hij wereldwijd een enorme impact gehad. En ja, hij wist ook dat activisme en zijn kunstvorm, de rap, samen te brengen. Dus hij was activistisch. Zijn thema's zijn nog altijd actueel. Wat zijn die thema's waar hij het over had en waar hij ook activistisch in was? Nou, zijn ding in zijn muziek, als hij politiek geëngageerd was in zijn lyrics, want dat was hij ook lang niet altijd hoor. Soms had hij ook gewoon plezier, zeg maar. Maar zijn ding was dat hij opkwam voor de young black male. De jonge African-American man in de jaren 90 die zeker met politiegeweld en allerlei andere vormen van discriminatie het zeker niet makkelijk hadden. En ja, die problemen, het is op bepaalde manieren wel beter geworden sindsdien, maar ook nog lang niet goed genoeg. En daarom blijven die thema's ook actueel. Het is niet dat Obama verkozen werd en dat het ineens allemaal in orde was. Zeker niet. En daarom blijven veel mensen, veel andere artiesten ook teruggrijpen op het werk van Tupac. Ja, dat gaat over zijn thema's, maar zijn muziek, die is toch ook nog altijd modern? Het is zo goed. Ja? Ik luister echt, ik heb dus mijn promotieonderzoek over Tupac gedaan en ik dacht, na jaren alleen maar met Tupac bezig zijn, zou ik het dan een keer zat worden? Weet je, daar was ik een beetje bang voor toen ik aan het project begon en het is gewoon niet gebeurd. Ik luister misschien nu nog wel meer ernaar dan dat ik voor dat project deed. Omdat je leert echt iemand kennen in zijn muziek. Dat is heel erg duidelijk wat doorschittert in de muziek van Tupac. Zijn persoonlijkheid, die was zo larger than life. En die was zo duidelijk voelbaar in de muziek dat je daar steeds bij naar terugkeert. En daarom gaan wij hem draaien. Wij draaien Tupac met Changes. Dankjewel, taalwetenschapper Steven Gilbers. See no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Place hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted.

is op donderdag, uiteraard. Dolf Jansen. Goedemiddag. Een jaar of 20 geleden raakte ik betrokken bij het werk van Oxfam Novib. Simpel gezegd met het wereldbeeld dat zij hebben en de manier waarop ze aan oplossingen werken overeenkomt met hoe ik kijk en denk. De wereld, de planeet trouwens ook, is een geheel waar we met z'n allen, ik geloof nu zo'n 8 miljard mensen, deel van uitmaken en verantwoordelijk voor zijn. En dat betekent weer dat je in je daden en keuzes, zowel in het klein als consument als in het groot bij alles bepalende politieke beslissingen, probeert rekening te houden met de gevolgen daarvan. Niet alleen voor jezelf en de 5, 6, 7 vinkers om je heen, maar ook met mensen en plekken ver weg. Omdat de wereld een geheel is, omdat je je niet in een landje kunt afsluiten voor de rest van de planeet. Omdat wij een deel van onze welvaart te danken hebben aan veel van die andere mensen, historisch door kolonialisme en slavernij, nu nog steeds door gebruik te maken van goedkope arbeid en grondstoffen, door handelscontracten af te sluiten die vooral voor ons aan de rijke kant gunstig zijn, en door belastingontwijking mogelijk te maken. Hallo Zuidas, hallo Herengracht. Die miljarden per jaar niet op de plek terecht laat komen waar ze horen. Inderdaad, de armere landen, de ontwikkelingslanden, de landen op achterstand. Ja, ik begrijp dat je daar met je Max Havelaar koffie en fair wear kleding niet tegenop kunt. Maar dat is nou waarom beschaafde landen een systeem hebben dat ontwikkelingssamenwerking heet. Heel klein deel van onze welvaart en economische groei. Ik herhaal nog maar eens die vaak ten koste ging en gaat van plekken op de wereld waar ze helemaal niet naar Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman kunnen kijken als ze dat al zouden willen. Klein deel dus gebruiken om in samenwerking te zorgen dat op allerlei plekken op deze aarde waar het nog niet voor elkaar is, gezondheidszorg en onderwijs en vrouwen- en kinderrechten en economische kansen ontstaan. En, want ik heb het K-woord nog niet genoemd, om de gevolgen van klimaatcrisis die juist op die plekken, denk aan de Hoorn van Afrika, denk aan Zuid-Azië, denk aan alle eilanden wereldwijd die geen deltawerken kunnen bekostigen, die juist daarmee doogloos toeslaat, te verkleinen. Door bomen te planten, irrigatie mogelijk te maken, schoon drinkwater te verzorgen, vanuit onze agrarische kennis gewassen helpen ontwikkelen die beter tegen droogte of plaag te kunnen, waterkeringen te bouwen. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Maar, en ik ga nu even over op caps lock, dan moet je dat systeem van ontwikkelingssamenwerking wel in stand houden. Afgelopen week kwam het onzalige plan naar buiten om wat we op dit gebied doen de komende jaren af te laten nemen, niet zo'n beetje ook. Waarbij opgemerkt dat het bedrag dat aanhalingstekens bespaard wordt, besteed gaat worden aan de liefst minimale opvang voor asielzoekers in dit land. Want bed, bad, brood is al langer matje, druppel, douche, voedselbank. Even wat feiten en getallen. Er wordt de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Dat betekent dat 19% van het ontwikkelingsgeld gebruikt gaat worden voor asielopvang. En dat loopt op naar 29% in 2026. Waarbij opgemerkt dat tussen het schrijven van deze column en het moment van uitspreken er binnen de coalitie wordt gezocht naar geitenpaadjes, oplossingen voor dit jaar en de mij onbekende kasschuif. Nee, geen kaasschaaf, de kasschuif. Het alvast uitgeven van geld dat voor later bestemd was. Mijn vader gebruikte vroeger de term het paard achter de wagen spannen voor iets dat niet werkt en eerlijk gezegd ook nogal dom is. Ik bedoel, ik weet dat er meer redenen zijn je land te ontvluchten dan droogte en honger en rechteloosheid en onmogelijkheid een leven op te bouwen voor jezelf en je gezin, omdat alles wat verdiend wordt wegstroomt naar grote bedrijven en spiegelende panden op een plek die je eigenlijk nauwelijks voor kunt stellen. Maar het idee dat je zowel hulp als samenwerking afbouwt lijkt me de kans niet echt verkleinen dat Eerdmans en Wilders het schuim nog meer op de lippen gaan krijgen. Omdat de vluchtelingenstroom maar toeneemt, omdat Rutte van den Burg prutsers zijn, omdat het toch gewoon absurd is dat gewone, blanke Nederlanders niet eens meer, sorry, ik dwaalde even af naar de Van Muiswinkel-versie van een politicus uit de jaren 90. De boodschap van tientallen organisaties, van kerken, ook van heel veel gewone mensen en van deze goedbedoelende betrokkenen is vrij simpel. Zorg dat mensen kunnen werken aan een hoopvolle toekomst. Juist waar het nodig is, in de meest kwetsbare landen. Investeer hierin. Ontwikkeling werkt, opgeven niet. Ontketend. Verzet tijdens de slavernij. Het is bijna 1 juli en dat betekent Kitty Kotti. En dit jaar is het een bijzonder. Het luidt het herdenkingsjaar slavernijverleden in. Want het is 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. In de serie Ontketend hoor je de komende 4 weken het verhaal van de dappere mensen die in verzet kwamen tegen de slavernij. En bij ons te gast is modeactivist Janice Deul. Vorige week kwam jouw boek uit, Kitty Kotti. Janice, vandaag ga je iemand in de schijnwerper zetten. Wie is dat? Dat ga ik zeker doen en het gaat om Mapanza. Zij is een 18e eeuwse voormalig tot slaaf gemaakte vrouw die ontsnapte naar de binnenlanden van Suriname. En die eigenlijk beschouwd wordt als de oermoeder van heel veel Saramaccaanse Marons vandaag de dag. En hoe kwam Mapanza, die oermoeder, in verzet? Dat deed ze op een hele creatieve en inventieve wijze. Zij vlocht rijstzaden en zaden van andere granen in haar haar. En op die manier was ze in staat om ervoor te zorgen dat de mensen die in de binnenlanden woonden, dat die eigenlijk dat in hun voedsel kon worden voorzien. Want in die binnenlanden was men echt aangewezen op een heel klein. Er groeide gewoon niet zo heel veel. En doordat zij dus die rijstzaden op die manier meebracht, werd het dagelijks menu uitgebreid. Dus zij smokkelde eigenlijk rijstkorrels in haar haar naar de mensen die het nodig hadden. Dat deed zij inderdaad. En zij ging de binnenlanden in natuurlijk omdat ze op zoek was naar de vrijheid. Maar ook werd ze gedreven door liefde omdat haar man, die een guerrilla-strijder was, al eerder haar was voorgegaan. Ja, en het verhaal van die rijstkorrels in haar, dat had ik een keer gehoord, vond ik al heel inventief. Maar Mapanza deed nog meer met haar haar. Ja, zoals heel veel eigenlijk, zoals gebruikelijk is in Afrikaanse culturen. Haar is nooit zomaar haar. Haar is leven. Haar is in dit specifieke geval ook overleven. Maar haar wordt ook gebruikt om boodschappen mee te communiceren. Van oudsher met name. Hè. Het werd ook ten tijde van de slavernij en van het kolonialisme gebruikt om bepaalde vluchtroutes aan te geven. Dus een bepaald vlechtpatroon. Daarmee kon je dus communiceren van je moet linksaf bij. Nou ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus dat is echt een hele mooie. Het is eigenlijk een soort van landkaart in het haar gevlochten. In feite was dat eigenlijk wat er gebeurde. En het verhaal, je zei net zelf al, dat verhaal is een beetje bekend van die cornrows, want daar heb ik het eigenlijk over, hè, die landkaarten. Maar het feit dat dit aan een specifieke persoon gekoppeld kan worden, maakt die geschiedenis nog extra levend en bijna tastbaar en nog veel waardevoller in mijn optiek. Ja, en wat vind jij zo bijzonder aan Mapanza? Nou, ik vind dat specifieke aspect heel bijzonder. En ook omdat ze eigenlijk op deze manier laat zien dat verzet heel veel vormen kent. Dat kan op een actieve manier, dat kan op een meer passieve manier. Plus dat zij echt haar creativiteit in heeft gezet voor dit grotere doel, zogezegd. En het laat ook iets heel schrijnends zien eigenlijk, dat we de geschiedenis altijd zien en bezien vanuit de ogen van de machthebber, dat sowieso. Punt A. En het tweede is dat vrouwen, de rol van vrouwen in de geschiedenis heel vaak onderbelicht is gebleven. Terwijl er zo heel veel mooie verhalen zijn die nog verteld moeten worden over dit soort dergelijke stille heldinnen, zogezegd. Ja, en in jouw boek sprak je ook Anouska Schmid. Zij stamt af van Mapanza en je hebt daar dus gesproken voor je boek. En bij de NOS vertelde ze over haar voorouders. Laten we even luisteren. Deze Maron-gemeenschappen in het binnenland van Suriname bestaan nog steeds. Een groot deel woont ook in Nederland, net als ik. Ik ben trots dat ik afstam van hele moedige en krachtige mensen. Vroeger was het anders. Mij werd het gevoel gegeven dat het niet oké was om Afrikaans te zijn. De boodschap die ik als natural hairstylist mee wil geven aan jongeren is be yourself. Het ideaal was heel lang om Europees haar te hebben. Ik wil mensen met Afrikaanse roots vooral stimuleren om een natuurlijk haar te dragen en te laten zien wie ze zijn. Ja, Anouska heeft nu een kapsalon in Amsterdam. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, ze zegt het zelf hier al heel erg treffend. Hè? Ja. Mensen van Afrikaanse oorsprong, die moeten eigenlijk bewust leren om hun haar te houden en om het te verzorgen. En dat heeft alles te maken met het koloniale verleden, waarin black hair niet als stijlvol werd gezien, niet als verzorgd, niet als professioneel. Hè? Dat werkt dus door tot vandaag de dag. Generaties zwarte vrouwen zijn opgevoed en opgegroeid met dat idee dat natural black hair niet wenselijk is. En door initiatieven als dat van Anouska, draag je een heel positief verhaal uit en laat ze ook zien dat natural black hair wel degelijk fantastisch is en wel degelijk heel veelzijdig is. Dat je er heel veel mee kunt uitdragen, ook absoluut, wie je bent. Absoluut. Dan nog even iets kort, want het kabinet houdt volgende week weer een bijeenkomst met betrokkenen over aanstaande 1 juli, hoe het excuus verder vorm gegeven moet worden. Heb jij een korte aanbeveling? Ja, luisteren. Luisteren. Ja, goed luisteren. Luisteren. Nou, we hebben ook met plezier naar jou geluisterd. En de komende weken horen we meer verhalen van verzetshelden. Dankjewel, Janice Dill. De Nieuwsbv. Lionel Messi ruilt Europa in voor het zonnige Florida. De topspeler van Paris Saint-Germain en daarvoor natuurlijk FC Barcelona gaat volgend seizoen spelen bij Inter Miami. Het ging niet lukken in Barcelona, helaas. Dus besluit hij dichter bij zijn familie te gaan wonen en volgend seizoen te spelen voor de Amerikaanse club. Natuurlijk ook aangetrokken door de Latijns-Amerikaanse klanken al daar. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino. Y bueno, krijgt het nog voor en Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Sound Machine met The Rhythm Is Gonna Get You. Maar ja, probeer als verdediger maar eens Messi te getten. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Grote kans dat je hem ziet hangen op Schiphol als je daar bent geweest. De levende klok met het mannetje erin. Dat dag in dag uit de wijzers op een glasplaat schildert. Het kunstwerk maakte ontwerper Maarten Baas wereldberoemd, maar hij heeft nog veel meer wonderlijke werken gemaakt. En die zijn nu allemaal te zien in de solo-voorstelling in Museum Voorlinden. Genaamd It's About Time. Maarten, welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. Wereldwijd is jouw werk overal geëxposeerd op de meeste prachtige plekken. Nu een solo-tentoonstelling in Voorlinden. Hoe vind je dat? Ja, dat was heel bijzonder. Ik heb altijd enorm veel waardering gehad voor Voorlinden. Een supermooi museum. En dus toen ze mij benaderden voor een solo, toen dacht ik van, daar ga ik voor. Ja, daar ga je zeker voor. Maar ja, iedereen vraagt ook altijd maar naar die klok op Schiphol. Wij ook weer. Word je daar niet soms moe van? Nee, ik vind het juist leuk, want het is een bekend werk en herkenbaar. Het scheelt een heleboel uitlegwerk van wat ik doe voor de kost. Omdat ik kan altijd daaraan refereren. En ik ben het eigenlijk altijd al wel gewend. Want toen ik afstudeerde was ik met verbrand meubilair afgestudeerd. En dat was ook een heel bekend fenomeen. En toen werd mij dezelfde vraag over dat werk gevraagd. Dus ik ben ook gewoon weer doorgehobbeld naar het volgende waar mensen naar mij kijken. Toen was jij dus de kunstenaar van het verbrand meubilair. Ja. Nu gaat het vaak over die klok. Het blijft ook een geweldig kunstwerk. Peter Gabriel neemt hem nu, ja, of tenminste een vergelijkbare klok mee op wereldtournee. Hoe ziet dat er precies uit? Ja, dat is leuk. Hij had die klok gezien. Vroeg dus of ik voor zijn wereldtournee een speciale editie daarvoor kon maken. Dat vond ik superleuk. Ik waardeer hem als muzikant enorm. Dus dat was een grote eer om daaraan te werken. Dus heb ik een speciale editie voor hem gemaakt. Ja, hoe ziet het er ongeveer uit? De mensen die zijn crew tijdens die tournee heeft allemaal een oranje overall aan. Dus ik dacht van, oh, dat vind ik wel leuk als ik het eruit zie alsof ik ook deel van die crew ben. Dus ik heb diezelfde oranje overall in die film opgenomen. En hij komt daar ook mee on stage in diezelfde overall. Dus dat is het beeld. Het is een beetje de Schiphol-klok, maar dan met een oranje overall. Ja, en die begint om 7:30 en dan duurt die klokken een 30 minuten. En dan om 8:00 begint Peter Gabriel. Dus jij bent eigenlijk het voorprogramma van Peter Gabriel. Helemaal niet erg. En Peter Gabriel die was afgelopen maandag dus in Nederland en die noemde jou speciaal nog even. So we're actually looking at the work of Martin Barnes, great artist. Ja, jij was bij het concert, je zag de klok en dan zegt Peter Gabriel dit. Hoe gaaf is dat? Ja, niks menselijks is mij vreemd. Dus ook ik had graag een rockstar willen zijn. En ik denk dat het dichter dan dit zal het niet gaan komen, denk ik. Die klokken zijn natuurlijk ook onderdeel van jouw werk. Is dat ook allemaal te zien in Voorlinden? In Voorlinden zijn de klokken te zien. Dat is een concept wat ik in 2009 ben begonnen. En het is eigenlijk een soort ongoing werk. En elke klok is weer een verhaaltje in zichzelf. En vaak ook zelfportretten. In Voorlinden staat ook een klok waarin ik mezelf helemaal als kind heb verkleed. Met een pruik op en veel make-up op. Maar het lijkt alsof er een klein jongetje in die klok zit. En zo heeft elke klok een ander verhaal. Mensen kennen hem ook wel van het Erasmus Medisch Centrum. Daar hangt een grote klok waar twee mensen van bovenaf gefilmd zijn. Die zijn de vloer aan het vegen. En de wijzers van de klok, het stof wat ze opvegen, is de vorm van de wijzer van de klok van dat moment. Dus die gaan in rondjes per minuut een klein beetje verder. En zo geven ze de tijd aan. En zo zijn de verschillende klokken die ik door de jaren heen heb gemaakt. En die komen nu samen in Voorlinden. Hoe is dat voor jou om die klokken weer zo samen te zien? Ja, dat is mooi, omdat ze staan met z'n allen geprojecteerd in één ruimte. En dat voelt een beetje alsof je in een soort van verstilde tijdscapsule bent terechtgekomen. En daar gaat het eigenlijk ook om, van tijd is iets menselijks. Elke minuut is een nieuwe ervaring, geen minuut is hetzelfde. Ondanks dat een klok het doet suggereren alsof elke minuut eenzelfde dingetje is. Maar elke minuut is een menselijke ervaring. En dat is eigenlijk ook wat je kan ervaren als je in die ruimte staat. Met al die verschillende soorten klokken, al die mensfiguren die de tijd aan het maken zijn rondom je. Ja, heet daarom de voorstelling, of tenminste jouw tentoonstelling, It's About Time? Nee, dat heet gewoon omdat het wel eens het kitsch tijd werd dat ik een solo in Voorlinden kreeg. Dat dacht ik al. En dat is toch ook zo? Ja, want een andere mooie beeldinstallatie die je hebt gemaakt, die staat er ook. Het heet I Think, Therefore I Was. En als je ervoor staat, klinkt het zo. Het klinkt al fascinerend en we hebben een audiofragment van 5 minuten, dus we kunnen er eindeloos naar luisteren. Maar misschien is het wel leuk voor de luisteraar dat je ook een beetje vertelt hoe dit kunstwerk eruit ziet. Het zijn allemaal fragmentjes van mensen die ik geknipt heb op het moment dat ze I think zeggen in een zinnetje. En I think natuurlijk betekent ik denk, maar het betekent ook ik heb een mening over iets. Ik vind iets. En dat vind ik interessant. Het is een soort van visualisatie van dat tegenwoordig. Ja, iedereen heeft een platform om zijn mening te kunnen uiten. Maar je hebt ook heel veel meningen die tot je beschikking staan. Dus ik heb al die fragmentjes op honderden monitoren, beeldschermen heb ik die afgespeeld. Dus het is een soort van cacophonie van mensen, van kleine fragmentjes die door elkaar die I think zinnetjes zeggen. En heb jij dan een mening over mensen met een mening? Nee, ik ben ook afgestudeerd met meerdere dingen dan alleen die verbrande meubelen. En een van de dingen was een t-shirt waarop stond: weet niet, / geen mening. Wat je soms bij een enquête kunt invullen. Omdat ik het eigenlijk nooit echt weet. En zeker in de gepolariseerde wereld waarin we werken, probeer ik altijd juist te kijken van ja, wat is de tegenovergestelde mening van die ik van nature zou hebben, of waar ligt de nuance, of waar zit het grijze gebied. Dus ik heb eigenlijk nooit een hele scherpe mening, maar ik vind het wel heel interessant dat er zoveel meningen zijn en zoveel gedachten van mensen om ons heen, en dat je daar allemaal op kunt inpluggen en je eigen gedachten daar weer over hebben. Ja, en dat is dan mooi ook dat je kunstenaar bent, want mensen hebben heel vaak een mening over kunst. Dat werd nog maar eens duidelijk, laatst bij het Centraal Station van Rotterdam. Maar in Utrecht is ook niet iedereen blij met je nieuwe kunstwerk bovenop de bibliotheek op het Neude. Allemaal gevelgekleurde neonwoorden. Ja, het ziet er te schreeuwerig uit en het past niet bij dit mooie klassieke gebouw. Snap je dat? Ja, dat was natuurlijk een contrast. Het is denk ik na de Domtoren het meest monumentale pand van Utrecht. Dus dat is al snel, als je daar iets op zou doen, is dat al controversieel. En wat ik deed was een soort van explosie van Las Vegas neonlampen die erop losgelaten werden. Het werkt wel. Het werkt heel goed. En uiteindelijk, de bibliotheek is er sowieso heel blij mee. De stad Utrecht is er heel blij mee. En ook, ik heb ook veel, er was natuurlijk kritiek. En ook veel mensen die uiteindelijk omdraaien en zeggen van hé, nu ik het zie, dan valt het eigenlijk wel mee. En het klopt wel. En het is eigenlijk wel iets wat Utrecht goed kan gebruiken. Dus ik denk dat het wel op zijn pootjes terecht komt. Dus door middel van tijd laat je mening omdraaien. Ja, nou, ik denk dat je als kunstenaar altijd probeert om grenzen te verleggen. En je zit niet altijd raak natuurlijk, maar je probeert wel iets uit wat nog niet gedaan is. Dat is bijna de definitie van wat je aan het doen bent dan. Dus dat wat ongemak geeft, dat kan gebeuren. Maar het is soms ook nodig om verder te kunnen. Maar je was dus eerst de kunstenaar van de verbrande meubelen. Toen was je de kunstenaar van de klokken. Is het moeilijk ook om jezelf heel de tijd doorheen de tijd uit te vinden? Het is altijd een onzeker proces. En dat gaat gepaard met nachten wakker liggen en gepieker en gedoe. Weet ik wat, dat is een beetje part of the job. Maar ik prijs me heel gelukkig met dat ik dat kan doen. In dat opzicht gaat het ook gewoon automatisch. Het is een automatische drive om verder te willen en iets nieuws te proberen. Ja, maar je bent kunstenaar, je bent ook designer. Wat ga je nog ontwerpen om de wereld waarin wij leven nog mooier, beter te maken? Ik kom inderdaad uit van oorsprong van de designacademie. Vaak heeft het wel een. Net als die klokken, is een soort van klokontwerp. Alleen het gaat heel erg richting kunst, omdat het natuurlijk meer om het kunstwerk gaat dan om de functionaliteit van die klok. Maar ik ben juist eerder meer naar die kunstbeweging aan het toegaan dan dat ik nog veel stoelen of tafels zou ontwerpen. Dat heb ik een beetje achter me gelaten. Ja, maar nochtans, de stoelen en tafels die ik ken, die zijn mooi. De klokken die je ook maakt zijn ook mooi. Dus het is toch ook mooi dat kunst soms ook zo functioneel kan zijn? Zeker, ja, daar ben ik ook erg voor. Ik blijf gewoon dingen maken die ik leuk vind om te doen. Jij bent daarvoor. En dat is een klein bruggetje naar Voorlinden. Daar is de solo tentoonstelling It's About Time vanaf zaterdag te zien. Ja, Maarten Baas, ik vind het fantastisch. Ik kom absoluut kijken. Dankjewel. En veel succes met elke keer weer nieuwe tijd. Ja, want dit was het eerste gedeelte van de Nieuws BV. Maar straks hebben we nog veel meer tijd. Gaan we nog een half uurtje verder. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Hey, je moet altijd de ander framen voordat jij geframed wordt. Beeldvorming is in Politiek Den Haag, of we dat nou leuk vinden of niet, misschien wel belangrijker dan ooit. We weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. In podcast De Spindokters ontrafel ik, Thijs van der Brink, samen met voormalig politiek adviseur Julia Wouters en oud-campagnestrateeg Raymond Mens, de politieke spins en frames. Je bent ons aan het overtuigen dat het verstandig was van Rutte om daar te gaan zitten. Luister De Spindokters, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Ook daar zit een enorme hoeveelheid spin in. De Spindokters. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo, of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Albert Heijn. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zoiets staat niet elke dag in het Concertgebouw in Amsterdam. Een festival met Arabische muziek. Dat geeft ons mooi de kans om te praten over het mooie van de Arabische cultuur, de muziek, de taal. En dat doe ik zo meteen in de nieuwsbv. Maar nu eerst het laatste nieuws over de mesaanval op kinderen in Frankrijk. Het NOS Journaal, Marnix Ampersen. Er wordt steeds meer duidelijk over wat er is gebeurd in Annecy, in het oosten van Frankrijk. Vanochtend viel een man met een mes jonge kinderen aan in een speeltuin. Een aantal van hen is in levensgevaar. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat is het laatste nieuws over deze mesaanval? Nou, we weten dat het rond 9:45 vanochtend gebeurd is. Toen kwamen de eerste signalen bij de politie binnen, die binnen 4 minuten ter plekke was. Rond die tijd kwam er dus een onbekende met een mes een speelplaats op voor kinderen aan de rand van het meer van Annecy in Oost-Frankrijk. En is daar met dat mes de kinderen te lijf gegaan. Kleine kinderen van ongeveer 3 jaar oud, peuters dus. De laatste balans van de overheid zegt dat er 4 kinderen gewond zijn geraakt en 1 volwassen man gewond is geraakt. 2 kinderen en die volwassen man zouden in levensgevaar verkeren. En inmiddels komen er heel veel politieke reacties binnen. Verontwaardiging, boosheid. En ook president Macron heeft via Twitter laten weten dat dit een laffe daad is. En hij zegt dat het land in shock is. Het was ook al duidelijk dat de dader is aangehouden. Is er al iets bekend over een motief? Nee, over het motief weten we nog niks. De dader is inderdaad aangehouden. Hij is neergeschoten op het moment dat hij de volwassen man aanviel. Hij is daarbij dus ook gewond geraakt en afgevoerd daarna. Het zou gaan om een Syriër van begin 30. Hij zou niet bekend zijn bij politie en justitie. En volgens de eerste berichten die nu naar buiten komen zou het iemand zijn die in Zweden een vluchtelingenstatus had, een erkende politiek vluchteling dus was, maar recent naar Frankrijk is gekomen om hier ook asiel aan te vragen in Frankrijk. Er circuleren inmiddels wel beelden. Amateurbeelden opgenomen door scholieren in dat park, waarin we de betreffende man, de dader, zien rennen met een korte broek aan en een doek rond zijn hoofd gespannen en met zijn mes nog in zijn hand en met omstanders die achter hem aanrennen. Je noemde al even de politieke reacties. Wordt dit door Frankrijk gezien als terreuractie? Nee, voorlopig nog niet. Het wordt ervan uitgegaan dat het een normale tussen aanhalingstekens aanslag was. Dus niet met een politiek terroristisch motief daarachter. In dat geval zou er namelijk een speciale afdeling van de Franse justitie in werking worden gesteld die zich exclusief bezighoudt met terreurdaden. Dat is nog niet gebeurd. Die bestuderen de zaak nog. Voorlopig ligt het dus gewoon bij de normale officier van justitie. Correspondent Frank Renaud over de mesaanval in Annecy. De oorzaak van de grote treinstoring in Amsterdam is bekend. Een onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels was kapot, meldt ProRail. Afgelopen zondag vielen beeldschermen van de verkeersleiding in Amsterdam uit, waardoor het treinverkeer niet in de gaten kon worden gehouden. Volgens ProRail is het kapotte onderdeel inmiddels vervangen en werken alle systemen weer. Het treinverkeer wordt nu nog tijdelijk vanuit Utrecht geregeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat de verkeersleidingpost in Amsterdam weer open. Premier Rutte gaat samen met voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni naar Tunesië om daar te praten over migratie. Hij zal daar dit weekend zijn voor overleg met de Tunesische president Sayed. Contact met EU-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, wat willen ze daar in Tunesië voor elkaar krijgen? Nou, het is geen geheim hè, dat veel Europese leiders, waaronder ook Rutte, al heel lang graag een deal met Tunesië wil sluiten om het aantal migranten dat vanuit dat land naar de EU gaat, om dat in te perken. Er komen heel veel migranten de laatste tijd vanuit Tunesië naar de Europese Unie toe. Meer dan 10 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dus er is de mensen veel aangelegen in de Europese Unie om dat aantal terug te brengen. En het vermoeden is dat ze daarover zullen gaan spreken zondag. Er gaat een zware delegatie heen, kunnen we wel zeggen. De voorzitter van de Europese Commissie, de premier van Italië en dus Rutte. Wat zegt dat over de kans op succes? Ja, we moeten natuurlijk voorzichtig zijn, maar het lijkt mij dat als je met zo'n zware delegatie gaat, inderdaad, dat je dan zeker niet met lege handen terug gaat komen. Afgelopen tijd is er heel veel achter de schermen gebeurd. We weten niet precies wat allemaal. Premier Meloni was afgelopen week ook al in Tunesië. En premier Rutte zei vorige week nog dat als het nodig is dat hij gaat, dat hij dan ook zou gaan. Nou, blijkbaar is dat nodig. Blijkbaar ligt er zoveel op tafel nu in de onderhandelingen met de president van Tunesië, dat ze met deze zware delegatie naar Tunis gaan. Dus het zou zomaar kunnen dat er dan inderdaad zondag het bericht komt dat er een akkoord is, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook. Wat we hier ook al langer horen is dat de Europese Unie bereid zou zijn om 700 miljoen euro aan Tunesië te geven. Het land zit in een hele zware economische crisis, dus de president heeft dat geld hard nodig. En het zou dus kunnen dat hij dat geld krijgt en dat hij dan ook ervoor gaat zorgen dat migranten niet meer zo makkelijk kunnen gaan vertrekken vanaf de Tunesische kust. Ja, en hoe belangrijk is het voor de Europese landen om de aanpak op Tunesië te richten? Dat is heel belangrijk, omdat er dus heel erg veel mensen vandaan komen. Op dit moment wordt er ook door de Europese ministers vergaderd over een nieuw asielbeleid in de Europese Unie. Dat gaat over mensen die natuurlijk al aangekomen zijn in Europa. Maar wat ze natuurlijk heel graag willen is voorkomen dat mensen naar de Europese Unie gaan. En daarom hangt dat allemaal samen. En daarom is het zo belangrijk dat er ook met Tunesië mogelijk een deal wordt gesloten om te voorkomen dat mensen naar de Europese Unie kunnen komen. Correspondent Kiesja Hekster, dankjewel. De man die vorig jaar de 9-jarige Gino ontvoerde en vermoordde heeft in de periode daarvoor niet de goede zorg gekregen, is de conclusie van 4 inspecties. Donnie M. was al eens veroordeeld voor kindermisbruik. Omdat bij zijn behandeling niet goed werd samengewerkt, was niet voldoende duidelijk dat hij opnieuw in de fout zou kunnen gaan. Accountants moeten meer tijd besteden aan het opsporen van mogelijke fraude, vindt toezichthouder AFM. Die zegt dat accountants niet scherp genoeg doorvragen als ze afwijkingen tegenkomen in jaarrekeningen. De Oekraïense president Zelensky heeft de overstroomde gebieden in de regio Gerson bezocht. Na de dambreuk in de Dnieper staat zo'n 600 vierkante kilometer land onder water. Volgens Rusland zijn 5 mensen omgekomen. Oekraïne spreekt van 3 doden. Volgende week praat het kabinet opnieuw met betrokkenen over het Nederlandse slavernijverleden. Dat zal gaan over wat er is gebeurd na de excuses van afgelopen december en over het programma van de herdenking op 1 juli. Dan is het 150 jaar geleden dat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. Het NOS-journaal. De arbeidsinspectie wil 6 bedrijven die de bagage afhandelen op Schiphol boetes opleggen. In maart had de inspectie gezegd dat bagagesjouwers bij hun werk machines moesten krijgen die helpen bij het tillen. Bij een controle bleek dat het nog niet was geregeld en als de machines er wel waren, dan werden ze niet gebruikt. De boetes zaten eraan te komen, zegt redacteur Ben Meindersma. Het gaat gewoon om tilhulpmiddelen in de kelder die ervoor zorgen dat je die koffers kunt tillen. Dat gaat om van die ramsnapes, dat zijn van die bandjes die ervoor zorgen dat de koffers keurig de buik van het vliegtuig ingaan. Die moeten jullie allemaal onmiddellijk aangeschaft hebben, was de eis. Nou, we weten dat is de afgelopen maanden niet gebeurd bij al die bedrijven. Dus dit zat er inderdaad aan te komen, dat ze nu gaan zeggen, nou, dan moeten jullie maar gaan betalen. De inspectie wil de 6 bedrijven dwangsommen opleggen van bij elkaar 200.000 euro per maand. De economie van de eurolanden is officieel in een recessie terechtgekomen. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de economie van de landen voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen. En daarmee is een recessie een feit. Het is nog wel de lichtst mogelijke recessie. De economie kromp in de afgelopen twee kwartalen met 0,1%. Hoewel de krimp dus minimaal is, vallen de cijfers wel lager uit dan verwacht. Eurostat ging tot vandaag juist uit van een minimale groei in de eurozone. Mensen uit Zeeland die met het openbaar vervoer moeten omreizen vanwege werkzaamheden aan de Haringvlietbrug krijgen toch een financiële compensatie. Eerder was het idee dat ze zelf voor de extra kosten moesten opdraaien. Die kunnen oplopen tot ruim €350 per maand. De nieuwe regeling geldt alleen voor reizigers met het OV. De Haringvlietbrug in de A29 is vanaf morgenavond ongeveer 2 maanden lang afgesloten, omdat het beweegbare deel van de brug moet worden vervangen. Vanwege de afsluiting moeten busreizigers uit Zeeland, West-Brabant en Goeree-Overflakke omreizen. 9:09, het weer. Veel zon, maar vanuit het oosten ook wat bewolking. Daar kan vanmiddag ook een bui vallen. Het is van noord naar zuid, 20 tot 27 graden. De komende dagen zonnig en droog en temperaturen tot 30 graden. En nogmaals, goedemiddag. Dennis Mooij bij de ANWB. Een hele goede middag. In Flevoland vielen door een ongeluk op de A6 van Almere naar Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad staat 8 kilometer. De weg is weer vrij. 25 minuten vertraging heb je daar nog. Veel Duitsers komen in Nederland een lang weekend doorbrengen. En dat merk je onder andere op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven nog steeds 25 minuten vertraging. De N59 vanaf Rotterdam naar Burghaamstede tussen Zierikzee en de N57. 3,5 kilometer vertraging. En in de kop van Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N99. Den Helder, Den Oever. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Den Helder en de afrit Annapolona. Omrijden doe je helemaal via het zand over de N9 en de N249. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Wie komend weekend langs het Concertgebouw in Amsterdam loopt, hoort onder meer dit. Het Concertgebouw verandert namelijk voor 2 dagen in het Souk Festival. Een plek waar verschillende Arabische en Westerse culturen bij elkaar komen. Bij mij in de studio is bestuurder van het festival, Ayoub Tesh, en zangeres Karima El Filali. Welkom. Dank je. Jij ging meteen mee playbacken. Ja, tuurlijk. Ja, ik moet het nu wel kennen. We hebben het naar Nederland gehaald, dus dan moet ik de artiest wel een beetje mee kunnen zingen. Ja, welke artiest was het? Noelle Zorbi heet zij. Zij is een beetje een van de grootste popsterren in de Arabische wereld. En volgens mij kan Karima dat wel beamen, of niet? Ik kende haar niet. Maar ze komt dus wel. Maar ze komt dus wel. Wat is de Beyoncé van de Arabische wereld? I'm stuck in the past, I'm sorry. Ayoub, dan even terug naar Souk. Wat betekent het? Souk betekent in het Arabisch markt. En wat we eigenlijk doen tijdens het Souk-festival in het Concertgebouw is, nou ja, het zal een inkoppertje zijn, het Concertgebouw veranderen in een Arabische markt. Dus ineens waan je in Damascus of in Marrakesh of noem een andere grote Arabische stad. Ja, en wat gebeurt er in zo'n souk dan? Ja, wat gebeurt er dan? Nee, er gebeurt van alles om je heen. Als je wel eens op vakantie bent geweest in het Midden-Oosten, merk je dat het chaotisch is. Je verdwaalt. Nou, dat is precies de bedoeling. Je moet verdwalen in het Concertgebouw. Ja. Want het ruikt lekker altijd. Het ruikt lekker, dus je ruikt eten. Dat zal bij ons zeker ook het geval zijn. Je wordt de hele tijd aangesproken. Je wordt continu aangesproken door allemaal mooie, knappe mensen. Ja. En je hoort overal geluid en muziek om je heen. Ja. En dat is ook zo in het Concertgebouw. Je hoort overal muziek en geluid. Nu, het mooie is, jij was ooit bezoeker van het festival. En nu ben je bestuurder. Wat maakt dat festival voor jou zo aantrekkelijk? Nou, dat je eigenlijk een plek hebt, en niet zomaar een plek, in een van de mooiste plekken en zalen van muziekzalen die we hebben in Nederland, dat daar Arabische muziek werd gedraaid, was voor mij een openbaring. Want mijn ouders zijn zelf vanuit Marokko naar Nederland gekomen. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer, heel trots daarop. En ik kon me nooit voorstellen dat er een plek zou zijn in Nederland waar de Arabische muziek werd gedraaid. En waar dat nota bene niet alleen maar artiesten zijn die we hier in Nederland hebben, zoals een Karima bijvoorbeeld, maar juist ook de grootste sterren uit het Midden-Oosten, dat die naar Nederland zouden komen, naar mijn stad, naar Amsterdam, en daar een optreden zouden geven. Nou, dat was voor mij echt een openbaring. De Beyoncé's van de Arabische wereld. De Beyoncé's van de Arabische wereld. Karima, jij bent natuurlijk ook een soort van Beyoncé, want jij hebt jaren geleden al opgetreden als openingsact. Wat was daar zo mooi aan? Van mijn ervaring? Ja. Nou, ik vond het gewoon zo bijzonder om... je staat dan achter zo'n deur. En die deur gaat dan open, zij boven aan de trap. En dan kijk je naar dat... eigenlijk naar een soort van vallei van muzici en mensen. En dat is gewoon een heel intiem en bijzonder moment. Ja. Nou, intiem moment. Ik bedoel, je ziet heel veel mensen. Het kan natuurlijk ook verlammend werken, maar bij jou niet. Bij jou werkt het direct inspirerend. Op dat moment kreeg ik even hoogtevrees. Oh. Ja, ik dacht echt, wauw. Omdat je staat er natuurlijk ook in je jurk, op je hoge hakken, en ik keek naar beneden. Ik denk, mijn hemel. Ja, mijn hemel. En dan daal je vanaf de hemel in die op die trappen naar beneden, en dan klinkt jouw muziek zo. Ja, en dan is mijn vraag, op welke manier horen we hier in jouw achtergrond, misschien wel jouw gemixte achtergrond, want je hebt een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder die klassiek gitarist is. Mm-hmm. Dit is natuurlijk een heel kort fragment, maar wat je hierin kon horen is een beat. Ik ben zelf opgegroeid met Dr. Dre. Ik was echt een Dr. Dre fan. Hip-hop, oldschool hip-hop. Bij mijn moeder thuis klonk altijd de gitaar. We zongen altijd. Dus ja, mooie, zuivere melodieën. En bij mijn vader was het ofwel de cassettebandjes met ofwel Bob Marley of Koran of Oom Kulsoem. En die laatste twee, Koran en Oom Kulsoem, zijn zeker vocale inspiraties. Ja, en dat komt dus allemaal samen in jou. Yes. Jij bent de melting pot. Dat kan ik niet ontkennen. Ja, oké. Okay. En een paar jaar geleden besloot jij een culturele reis te maken naar Marokko. Mm-hmm. Waarom was dat belangrijk voor jou? Ik had toen mijn studie afgerond. En je gaat natuurlijk studeren om dingen te leren. En na het behalen van mijn bachelor dacht ik, ik wil verder studeren, maar wil ik studeren vanuit boeken? Of wil ik mezelf beter leren kennen? Ik had eigenlijk weinig meegekregen van mijn Marokkaanse zijde. En toen dacht ik, weet je wat, ik boek een enkeltje Marokko. Ik ga gewoon naar Fes. Ik ga daar beginnen. Ik ga op zoek naar lokale muziekcultuur. Omdat Marokko is heel rijk aan heel veel muzikale culturen. En dan zie ik het wel. En uiteindelijk kwam ik daar iemand tegen die ik herkende van een soort van festival. En ik wist dat het een zanger was. En ik was heel erg wanhopig om dingen te leren. Dus dan zei ik, mag ik lessen bij jou? En die persoon die zei, als we gaan lessen, we gaan geen paleizen bouwen zonder fundament. Als ik je les ga geven, dan gaan we beginnen bij de basis. En dat zijn dus de Arabische toonsoorten, de maqam. En later kwam ik erachter dat dat een van de grootste Soefi-zangers was van Marokko. Oké, en dat is dan lyrische zang, mm-hmm, toch? En wat houdt dat precies in? Het is zang waarin er dus poëzie wordt gezongen, hele oude poëzie van vaak 1000 jaar oud in het klassiek Arabisch. En de zang is eigenlijk... de stem is het basisinstrument. En met de stem worden er zoveel prachtige melodieën gedaan. Dus zelfs al is er één zanger, die kan een concert van een half uur geven. En je wordt gewoon meegenomen. En jij kreeg dus onderwijs van de koning van deze... zeg maar de Dr. Dre van de lyrische zang. Zoiets. Ja, we gaan even luisteren naar lyrische zang. Want wie horen wij hier? Oom Kulsoem. Ja. Ja. En wat maakt haar zo goed? Lang verhaal. Lang verhaal. Het is echt, het is een icoon. Die heeft meer platen verkocht dan de Beatles. Ze noemen haar ook wel de vierde piramide. Elke dinsdag van elke maand werd er een live concert van haar uitgezonden. Oorlogsbattles werden stopgezet omdat iedereen naar haar muziek wilde luisteren. Ja, fantastisch. Ja. Wel. Meer platen dan de Beatles. Ayoub, als jij naar Oem Kulloem luistert, wat gebeurt er dan bij jou? Emoties. Je hoort het gewoon ook net in dat stukje. In haar stem speelt ze zo goed met de emotie van de mensen. Het komt echt binnen in mijn hart. Dus ze spreekt eigenlijk ieders persoons hart aan. En dat kan alleen met haar stem. Ik weet niet wat het is, maar haar stem is zo uniek. Niets voor niets noemde ze haar ook wel eens Coco Bechard, oftewel de planeet van het oosten. Dus dat was zij. Ze was gewoon een planeet in zichzelf. Gewoon een hele wereld waarin ze je meenam, waarin ze je inzoog. En dan spreekt ze alle harten aan, maar spreken is ook taal. Hoe belangrijk is taal in die Arabische cultuur? Ontzettend, ontzettend belangrijk. Taal is misschien wel het fundament van de Arabische cultuur. En dat zie je overal om je heen. Kijk, Karima noemde het net al in de lyrische muziek. Wat wordt daar bezongen? Dat zijn gedichten, dat is poëzie. Die gewoon misschien meer dan 1000 jaar oud is. En de kunst van de taal, literatuur en poëzie, heeft zelfs een eigen plekje gekregen in de culturen daar. Maar zelfs in het geloof, de islamitische geloof, wat daar vandaan komt, zeg maar. Dat is het enige beroepsvolk en creatieve volk wat is benoemd in het geloof dat dat heilig is, dat dat belangrijk is. Dus die combinatie is denk ik golden. Dat je zeg maar ziet dat de taal zo belangrijk is voor mensen. Ondanks dat heel lang waren best wel veel mensen analfabeet. Mijn eigen oma's in Marokko, die kunnen niet lezen of schrijven. Maar als ze de muziek horen, dan nog worden ze beroerd. Want het gaat om wat de taal met je kan doen. Dat is iets wat alleen taal en muziek kan. Karima, herken jij dat, de taal? Ja, zeker. Zeker. En ook waarom ik Oem Kulthoem zo'n bijzondere zangeres vind, is zij improviseert met de taal. En een woord kan een betekenis hebben, maar kan ook meerdere betekenissen hebben. Juist. En wanneer zij een woord herhaalt, dan ontsluiert zij een nieuwe laag van betekenis. Ja. Wauw, wat een mooie verhalen. Die komen dus allemaal in dat concertgebouw. Zeker. Dat concertgebouw wordt meestal bevolkt door de traditionele concertgebouwbezoeker. Maar hoe gaat die geïnspireerd raken door het Zoekfestival? Wat gaat er gebeuren als die werelden bij elkaar komen? Ja, magie gebeurt er dan. Wat we dan eigenlijk altijd proberen te doen met Zoek is juist die twee verschillende werelden die je net schetst samen te brengen. En dat doen we niet alleen met muziek, maar eigenlijk met allerlei kunstvormen. Heel simpel voorbeeld is, we hebben als partner, en daar zijn we altijd heel blij mee, het Nationaal Ballet. En die komen dan ook een dans opvoeren in de grote zaal als onderdeel van het concert. Dus zelfs een traditionele concertgebouwbezoeker, die gaat natuurlijk ook vaak naar balletvoorstellingen, die zal de nieuwe muziek horen met eigenlijk een element wat ze herkennen, dat is die balletdans. En dat creëert gewoon nieuwe kunstvormen. Die worden gewoon ter plekke bedacht. Wow. Dat gebeurt niet alleen hier mee, dat gebeurt overal om je heen in het gebouw. Kijk, Zoek Amsterdam Arabic Festival is te bezoeken op 9 en 10 juni in het concertgebouw dus. Dat is logisch. En ik, Ayoub Chai, Tesh, moet ik zeggen, ja. Wat kroon betekent, heb ik geleerd. Zeker. Dankjewel. Yes. Karima El Fila Ali, ook heel veel dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Nu net, tijdens deze uitzending werd bekend dat schrijver Kluun, die eigenlijk Raymond van Klunert heet, een gouden boek heeft ontvangen voor Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Een boek waarin allerlei vragen over zwangerschap en bevallingen wordt beantwoord. Kluun, ben je er al? Oh, Kluun, die is er nog niet. Dan gaan we eerst even, we gaan hem bellen. Oh, Kluun, ben je er? Zeker. Ach, ik wou je even feliciteren. Dankjewel. Ja, het is ongelooflijk. 200.000 exemplaren verkocht, daarom het Gouden Boek. Het is al geschreven in 2004. Waarom denk je dat het nog altijd zo aanslaat? Nou, ik had toen een theorie. Ja, het is natuurlijk een geweldig boek, nee. Ik had toen een theorie dat als mensen die zwanger zijn, en die vertellen elkaar natuurlijk, dat is vaak dezelfde, hoe heet dat, dezelfde leeftijdsgroep en zo, dezelfde vrienden. Als je met je vrienden, nou dan meestal word je ongeveer in dezelfde paar jaar krijg je het eerste kind en zo. Ja, en dan is dat het onderwerp van gesprek. En dan zegt die mensen, oh, er is een boekje over, van die Kluun, joh. En ja, de mensen blijven altijd zwanger raken. En dan is er altijd wel iemand die zegt van, oh, ik heb het boek toen van Kluun gelezen. En dat blijft maar vrolijk doorverkopen. Terwijl we hebben er nooit verder meer een, we hebben er niets aan marketing of zo gedaan. Het blijft gewoon vrolijk doorverkopen. Ja, en ben je dan zelf verrast dat je nu dan een gouden boek hebt gewonnen of verdiend? Nou, ik wist eerlijk gezegd niet van het bestaan. Kijk, je krijgt elk jaar, zegt je uitgever, nou, we hebben er weer zoveel verkocht of zoveel. En En dus, ik wist wel ongeveer dat er rond dat aantal werd verkocht. Maar ik ken het bestaan helemaal niet van een gouden boek, zoals je wel vroeger een gouden LP had of zo, weet je wel. Dat ken ik nog wel. Dus ik wist ongeveer wel het aantal, maar niet van het bestaan. Dus ik was zeer aangenaam verrast vanochtend toen ik bij mijn ex-uitgever kwam. Ja. Ex-uitgever. Maar het is in 2004 geschreven, een zwangerschapsboek speciaal voor mannen. Is dat nu nog nodig, een zwangerschapsboek speciaal voor mannen? Nou, daar ben ik niet aan om te beoordelen, maar mijn kinderen zijn intussen, die zijn ongeveer uitgepuberd, hè. Het was ook een gimmickboekje destijds. Er was niet zo'n boek. Er waren wel van die hele serieuze met boeken over je persoonlijke vaderschapsplan en zo. En ik moest er altijd wel heel erg mee lachen. En ik denk, laat ik nou eens gewoon een lekker luchtig boekje schrijven, maar dan wel met een aantal dingen die noemde ik Impress Your Wife. Zo van wat de meeste zwangere vrouwen niet eens weten. Dus als je dat als man dan zegt, dat er zelfs je vrouw onder de indruk is. En dat kom maar met een voorbeeld. Niet mee naar de puffcursus hoefde. Kom maar met een voorbeeld. God, het is best een tijd geleden dat ik dit boek heb gelezen, hoor, moet ik zeggen. Nou ja, ik ben wel vader geworden, maar dat was niet in 2004. Maar ik heb het boek ook niet gelezen. Wat heb ik gemist? Nou, wat bijvoorbeeld, en dat was, ik weet niet of dat nu nog zo speelt, maar destijds de bevallingscultuur in Nederland, daar ben ik behoorlijk tegen ingegaan. Er waren ook een aantal Tilburgse gynaecologen die, zeg maar, ik gooide af en toe de knuppel in het hoenderhok en zij nuanceerden dat dan een beetje. Maar wij zijn eigenlijk het enige land met een bevallingscultuur die gebaseerd op verloskundigen en destijds ook dat je niet eens... Je moest eigenlijk tussen 9 en 5 van maandag tot vrijdag bevallen. Dan was er nog een anesthesist die kon je een prik geven. Maar dat was zo on-Nederlands om aan pijnbestrijding te doen. Of bijvoorbeeld om te zeggen, nou, ik wil volgende week bevallen. Nou, het werd hier allemaal een soort fluffy kussentjes en een soort dolfijnenmuziek. En ik weet niet of jij in je vriendenkring vrouwen hebt die bijvoorbeeld uit... Ik heb een vriendenkring, een Belgische, een Amerikaanse en een Franse. Die gingen allemaal terug, want er zijn wereldwijd alleen mormonen, Nederlanders en een paar mensen die ook weer van hele natuurlijke dingen houden, die zeggen, ja, je moet niet in het ziekenhuis bevallen, je moet dat thuis doen en dat is goed. En nou, daar ben ik wel behoorlijk tegen te keer te gaan. En er zijn altijd mensen tegen, maar gelukkig wel is die cultuur, ik heb dat genoemd destijds, stop zinloos geweld bij bevallingen en laat de vrouw zelf bepalen of ze wel of geen pijnbestrijding wel of niet ziekenhuis en niet de verloskundige die daar tegen is. Daar heb ik behoorlijk wat mensen tegen me in het harnas gejaagd, maar ook heel veel bijval gekregen. En die cultuur is wel veranderd. Dat zal niet door mij zijn, maar daar ben ik wel blij dat ik er een heel klein beetje aan heb kunnen bijdragen. Kijk, er is iets veranderd, maar het boek staat dus nog altijd hoog in de bestsellerlijst. Want 200.000 exemplaren en gouden boek. Dankjewel, Kluun. De Nieuws-BV. Mensen die denken dat hun ogen opeens verslechterd zijn. Bewoners die het einde van hun eigen straat niet herkennen. Prikkende ogen en ademhalingsproblemen. Al dagenlang lijden de New Yorkers onder de rook van wildfires. De bosbranden ten noorden van New York. Met een dichtheid die mensen die er al heel lang wonen niet eerder hebben meegemaakt. We hopen op twee dingen. Een einde aan de vuren en een einde aan de rook. Net als Boudewijn de Groot. Vroeger. Het je op dat de zon feller schijnt als de rook om je hoofd is verdwenen. Valt het je op dat de wind harder waait als je hem tegen hebt in plaats van mee. Het is koeler in huis dan aan zee als de rook om je hoofd is verdwenen. Je kerft je naam in de nerf van een boom en niemand weet ooit wie je bent. De boswachter glimlacht als hij je herkent. Je drijft langzaam mee met de stroom. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als er gebeld wordt, verlaat je het pand. En je loopt langs de trap naar beneden. De tramconducteur voor de deur op de stoep. Knik je zwijgend maar zeer beleefd toe. Je wilt wel wat zeggen, maar je bent veel te moe. Boudewijn de Groot. Maar wij gaan van Boudewijn de Groot nog even naar Bureau Buitenland. Goedemiddag.